50 languages. 58. 58. Části těla. Části těla. Nakreslím muže. Nakreslím muže. Nejdříve hlavu. Nejdříve hlavu. Ten muž má na sobě klobouk. Ten muž má na sobě klobouk. Jeho vlasy nejsou vidět. Jeho vlasy nejsou vidět. Ani jeho uši nejsou vidět. Ani jeho uši nejsou vidět. Ani jeho záda nejsou vidět. Ani jeho záda nejsou vidět. Nakreslím mu oči a ústa. Nakreslím mu oči a ústa. Ten muž tančí a směje se. Ten muž tančí a směje se. Ten muž má dlouhý nos. Ten muž má dlouhý nos. V rukou drží hůl. V rukou drží hůl. Kolem krku má také šálu. Kolem krku má také šálu. Je zima a je chladno. Je zima a je chladno. Jeho paže jsou silné. Jeho paže jsou silné. I jeho nohy jsou silné. I jeho nohy jsou silné. Ten muž je ze sněhu. Ten muž je ze sněhu. Nemá na sobě žádné kalhoty a žádný kabát. Nemá na sobě žádné kalhoty a žádný kabát. Ale nemrzne. Ale nemrzne. Je to sněhulák. Je to sněhulák.